jak algorytmy zamykają nas w bańkach informacyjnych, ale też na przykład o automatyzację w urzędach. Teoretycznie możliwe jest, że kiedyś stracimy życiową szansę, nawet o tym nie wiedząc. Nasze dane mogą wytrenować algorytm, który po cichu zdecyduje, czy dostaniemy pracę, zasiłek, czy nasze dziecko dostanie się do szkoły. No, chyba że akurat pasujemy do profilu idealnego kandydata, jakim taki algorytm się posługuje. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, na pozostałym obszarze bez opadów, na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 11 na południowym zachodzie i w centrum. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, a także opady deszczu, na termometrach od 10 stopni na zachodzie do 16 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce o głównym temacie dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach Katarzyna Gujska w rozmowie z Piotrem Lisiewiczem spróbują między innymi znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy nastąpił rzeczywisty koniec świata kresów Rzeczypospolitej Polskiej. Jedni twierdzą, że sprawił to atak bolszewików 17 września 1939 roku, drudzy, że był to traktat ryski, inni wskazują jeszcze kolejne daty. Na tę rozmowę zapraszam już za kilkanaście minut. No dark sarcasm. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapowiedzi wiodącego tematu dzisiejszej audycji, część druga. W czwartkowym kresowym cyklu przypominamy od czasu do czasu postaci, które odgrywały ważne role w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym dawnych polskich kresów. Przypomnę chociażby Stanisława Świeniewicza, ekonomistę, prawnika, pisarza i sowietologa, który po II wojnie światowej na emigracji poświęcił życie w walce o prawdę o zbrodni katyńskiej, czy Mariana Hemara, poetę, satyryka, ale również przenikliwego analityka komunizmu i znawcy rosyjskiej natury. W dzisiejszym programie już za kilka minut przybliżymy postać Michała Kryspina Pawlikowskiego, pisarza, publicysty wileńskiego słowa, kronikarza Wielkiego Księstwa Litewskiego i znawcy obyczajów myśliwskich. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Przyszedł czas na zapowiadany kolejny czwartkowy odcinek kresowego cyklu. Oddaję głos Katarzynie Gujskiej i jej gościowi. Trójka na kresach. Katarzyna Gujska, witam bardzo serdecznie. Kilka tygodni temu w Trójce na kresach rozmawialiśmy o konsekwencjach 17 września 1939 roku, czyli ataku bolszewików na Rzeczpospolitą Polską. Chodziło oczywiście o te konsekwencje dla Kresów. Dla bardzo wielu osób to taki ostateczny koniec świata Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Ale byli też tacy, którzy koniec Kresów widzieli w zupełnie innym czasie, i wiązali go z zupełnie innymi wydarzeniami. Ten koniec, ten kataklizm, prawdziwy Armagedon miał dla nich miejsce wówczas, kiedy podpisywany był traktat ryski. I dziś wraz z Piotrem Lisiewiczem chciałabym porozmawiać o takiej właśnie postaci, o Michale Krespinie Pawlikowskim, pisarzu. Jeżeli powiem Piotrze Hulace, to też dobrze powiem? No, opis imprez w Wielkim Księstwie Litewskim na naszych Kresach to też zajmuje wiele miejsca i w jego powieściach, i w felietonach, i w różnych zabawnych wspomnieniach. Także tak, to była bardzo barwna postać, przy tym też znawca prawa łowieckiego i obyczajów myśliwskich, które również tą taką rozrywkową częścią życia się wiązały, niewątpliwie można to w ten sposób nazwać. No więc właśnie, z jednej strony postać niezwykle barwna, pełna radości i takich niezwykłych przygód, a z drugiej strony człowiek, który bardzo mocno przeżył koniec świata kresowego, który jego zdaniem właśnie nastąpił wraz z podpisaniem traktatu ryskiego. I też nie ma się co dziwić, bo to właśnie ta część Kresów, z którymi był najbardziej związany, bo Michał Krespin Pawlikowski urodził się w Mińsku. Ta część Kresów po prostu Polską być przestała i nigdy już do Polski nie wróciła. To jest, możemy zatem powiedzieć, pisarz, możemy powiedzieć hulaka, ale możemy też powiedzieć rzeczywiście kresowa dusza, w pełni kresowa dusza, człowiek, obywatel Rzeczpospolitej. To w takim razie może zanim dojdziemy do samego traktatu ryskiego, bo ja nie chcę, żeby to była opowieść o tym wydarzeniu, żebyśmy analizowali ten traktat i jego konsekwencje jak historycy i analizowali też te decyzje polityczne, ale Michał Krespin Pawlikowski to niezwykle barwna postać. Postać taka, która chyba jest symbolem ziemiańskiego świata właśnie tam na Kresach Wschodnich, na tych bardzo dalekich już, z dzisiejszej perspektywy oczywiście, Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. No tak, ojciec Michała Krespina Pawlikowskiego był właścicielem majątku Pućków pod Bobrujskiem. Tam się Michał wychowywał i jeśli z czymś nam się kojarzy dzisiaj Bobrujsk, to było w 1918 roku miejsce walk i koncentracji pierwszego korpusu polskiego pod dowództwem generała Józefa Dowbora Muśnickiego. To są szalone opisy tego, jak ten wybitny wojskowy, wcielony niegdyś za młodu do kadetów, do armii rosyjskiej, do armii carskiej, jak potrafił bronić tego Bobrujska i uczynić z niego taki polski przyczółek w czasie I wojny światowej. No i właśnie stamtąd był Michał Krespin Pawlikowski. Szalenie barwna postać, która jeszcze do tego ducha Kresów idąc, on opisuje, czym była Starka. Dzisiaj mało kto pamięta, poza właśnie tymi, którzy czytali kronikarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo tak o Pawlikowskim mówiono, pisał, że Starka, tak nazywała się wódka, którą piło się na dworach w Wielkim Księstwie Litewskim. I był taki zwyczaj, że kiedy rodziła się córka lub syn, to wlewano spirytus do dębowej beczki w dniu tych narodzin, którą to dębową beczkę otwierano dopiero w momencie 21 urodzin córki lub syna. I wtedy to ten pierwszy kieliszek. I tyle czasu trwało dojrzewanie tego trunku. I to tak oddaje jakoś ducha tego pisarza, kiedy przytoczymy jego słowa. Starka jest przedziwnym likworem, który wymaga dwóch rzeczy. Nieoczyszczonego spirytusu, surówki i czasu. W Polsce niepodległej zabrakło obu tych elementów. No więc to była taka twórczość właśnie przepełniona tym opisem tych obyczajów, sentymentu, satyry tego wszystkiego. Ten satyryczny stosunek Pawlikowskiego jest w tych opisach dzieciństwa, w opisach gimnazjum w Mińsku, w opisach studiów w Petersburgu. No i wcześniej w opisach samego Pućkowa, majątku Pućków, bo zdaje się, że ta, choć sam majątek i jego okolice bardzo mocno weszły w pamięć Pawlikowskiego, to sama nazwa nieco mu ciążyła. A no tak, bo ona dzisiaj dla nas brzmi tak trochę śmiesznie, tak trochę zaciąga tym słownictwem kresowym, które na przykład dla tych, którzy go nie znają, wygląda, brzmi troszkę tak niecodziennie, ta miękkość tej naszej wschodniej mowy. No to jest opis lat, w których no, z jednej strony szczęśliwego dzieciństwa, gdzie koło dworu biegają psy, angielski gończy Dunaj, irlandzki setter Mars i szwenda gończa podpalana rasy krajowej, a jednocześnie pojawia się postać popa, postać nauczyciela, których należało się bać. No i niesamowite satyryczne opisy tego kłócenia się gimnazjalistów. No właśnie, nazwijmy to przeżycia szkolne, bardzo ważne przeżycia szkolne. Tak, tak, tak. Ktokolwiek z tych bałwanów nauczycieli, pisze na przykład Pawlikowski, i to jest charakterystyczne dla tego języka. Pawlikowski pisze, że były różne frakcje konspiracyjne, w tym, że on należał do frakcji rozrywkowej o nazwie Cępś, mającej opinię złotej młodzieży, rozpustników i karciarzy. No i on to opisuje, jednocześnie opisuje, jak przyjmowano pierwsze dowody wybuchu jego talentu literackiego. No, opisuje później ten Petersburg, kreowany na miasto no, niemal europejskie i miasto pełne jakichś neonów, reklam, a jednocześnie to, które nie woliło Polskę, nie woliło świat. On w Petersburgu chodził na wykłady profesora Leona Petrażyckiego, prawnika i filozofa, Polaka, światowej sławy uczonego. No i mamy też opis tego świata polskiego w tym Petersburgu, bo to tak było, że Polacy najbardziej byli, im bliżej Polski, Polacy byli bardziej gnębieni, im dalej to gdzieś w Rosji się znajdowali, no to tam byli bardziej tolerowani, bo potrzebowano fachowców, a jednocześnie nie było zagrożenia takiego, że ta masowa konspiracja się będzie, nie wiem, przyczyną kolejnego powstania. No właśnie, to może przejdźmy teraz do tego, co, od czego ja zaczęłam naszą rozmowę, czyli do końca Kresów, ale tego końca, który Pawlikowski rozumie no, zupełnie inaczej niż my dziś na ten koniec patrzymy, choć przecież on też doskonale zdawał sobie sprawę, co wydarzyło się 17 września 1939 roku i jakie konsekwencje wybuch wojny właśnie w taki sposób będzie miał dla Polski. Później przecież przez całe lata tworzył na emigracji. Był nawet przez niektórych no, bardzo, bardzo chwalony, postrzegany jako jeden z najlepszych autorów polskich na emigracji, ale Traktat Ryski to jest zdaniem Michała Kryspina Pawlikowskiego. Ja powiedziałam, że Zagłada Kresów, ale zdaje się, że to jest coś więcej, że w jego odczuciu to jest po prostu... To jest koniec Polski. Być może z pewnym opóźnieniem ten koniec Polski następuje, ale zdaniem Pawlikowskiego wydarzyło się zło, które zaważy na przyszłości Polski. No tak, jak wspomniałaś o tej twórczości i uznawaniu jej na emigracji, no to Józef Mackiewicz twierdził, że powieść Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, że to jest najlepsza powieść na wygnaniu. Mówił to Józef Mackiewicz, pisarz, którego powieści inni uznawali za... Też najlepsze. Najlepsze i najważniejsze, jak Droga donikąd. No, Michał Kryspin-Pawlikowski o tej zagładzie tych Kresów, z których on pochodził, pisał z ogromną pasją. To było coś, co aż się chwilami trudno czyta tym, którzy z tych Kresów się nie wywodzą. No bo oto mamy 11 listopada 1918 roku, mamy radość w Warszawie, mamy wybuch niepodległej Polski, mamy czasy, kiedy, jak to skamandryci mówili, zrzucano płaszcz Konrada, jest wolność, budujemy niepodległe państwo, a dla chłopaka z Podbobrujska, z Pućkowa, to jest ogromna tragedia i on wspomina okrzyki pod adresem premiera Grabskiego, Kajnie Grabski. O co chodziło? Chodziło o to, że w pogoni za bolszewikami w pierwszych dniach sierpnia wojska polskie zajęły Mińsk. Ale pisze Pawlikowski, radość trwała krótko. Już nazajutrz wiedziano, że oddziały, które zajęły Mińsk, dostały rozkaz wycofania się. I w wyniku traktatu ryskiego później Mińsk przepadł Sowietom. To wywoływało furię u Pawlikowskiego wręcz, no ale też głęboką analizę zła, które wtedy się stało, czyli oddania bolszewikom wielu rodaków, którzy zostali, jak on mówi, za kordonem. Pisze, zgrzeszyliśmy wszyscy razem i każdy z osobna. Krótkowzrocznością, małodusznością, tchórzliwym milczeniem. A gdy w dniu ratyfikacji traktatu padło w Sejmie nie z trybuny, lecz z galerii straszne słowo Kain, zbyto je drwiną. I on opisuje to, o czym mało pamiętano także w II Rzeczpospolitej, gdy na wschodzie hańbiono świątynię, gdy za mowę polską stawiano pod ściankę, gdy ludzi wyzutych z mienia i odartych do naga mordowano bestialsko, a setki tysięcy innych też wyzutych z mienia wysiedlano na wschód i północ, milczeliśmy. Ciał Sejm, milczała prasa, milczeli poczytni pisarze i on... No właśnie, bo Piotrze, miał... bo to są wielkie emocje człowieka, którego świat ginął, ale to ginął, bo przecież Michał Kryspin Pawlikowski nie miał złudzeń, jakim państwem jest Rosja. On się wychował w zaborze rosyjskim, ale też wychował się w patriotycznym domu, więc on był świadomy losu, który spotka Polaków w Rosji, bez względu na to, czy ona jest Rosją carską, czy Rosją sowiecką, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, po prostu w Rosji. My dziś patrzymy też na to inaczej. Ja mam wrażenie, że w ogóle za rzadko patrzymy na konsekwencje traktatu ryskiego. Nie chcę też, żebyśmy teraz zaczęli rozważać, toczyć rozważania historyczne, czy można było coś więcej osiągnąć, czy nie można było, bo to nie chodzi o to. Słuchamy słów Michała Kryspina Pawlikowskiego, człowieka, który był stamtąd. To nie są rozważania, to są jego odczucia. To jest to, co rozrywało jego duszę i to słychać w tych słowach. I rzeczywiście, no, można powiedzieć, że jego ocena okazała się trafna, bo przecież właśnie ci, którzy pozostali, jak to mówi Michał Kryspin Pawlikowski, za kordonem, tak naprawdę w ogromnej większości zostali skazani na śmierć. I to czasami śmierć w straszliwych męczarniach, śmierć ludobójczą. A akcja antypolska NKWD to jest przecież akcja, która została podjęta wobec tych ludzi, którzy tam zostali. Zresztą całe serie innych prześladowań to jest już dokładnie opisane przez historyków. Absolutnie Polacy, którzy pozostali na terenie Rosji w Związku Sowieckiego po traktacie ryskim, byli najbardziej prześladowaną mniejszością narodową. Ale Michał Kryspin Pawlikowski widział to też szerzej, bo widział oprócz tego, że jakby potrafił słusznie ocenić przyszłość swoich rodaków, tych kresowych rodaków, no to też uważał, że to będzie miało straszliwe konsekwencje dla Polski, dla przyszłości Polski. No tak, on pozostał strażnikiem pamięci tych, wśród których żył, obok Floriana Czarneszewicza, autora powieści Nad Berezyńcy, później też emigranta wygnańca, którego rzucił aż do Argentyny. A Michał Kryspin Pawlikowski pisał o tych sprawach w Wiadomościach Londyńskich Mieczysława Grydzewskiego, także w piśmie Lwów i Wilno i w jeszcze paru innych emigracyjnych. I on widział to wszystko, co się działo, to, że on jest teraz na wygnaniu, to, co stało się z Polską w czasach komunizmu, jako taką ciągłość nieszczęść, które były jakoś skutkiem tego porzucenia tych Polaków za kordonem. On pisał, nie jestem mistykiem, ale nie mogę oprzeć się myśli, że jest jakaś nić straszna i czerwona, która łączy traktat ryski z naszą dzisiejszą tragedią, czyli komunizmem w Polsce. Biegnie ta nić, wijąc się fantastycznie, niemal kapryśnie, od mogił pomordowanych, a za życia odartych ze skóry ułanów pod Rochaczewem i Niemirowem do miejsca kaźni pułkownika Mościckiego w Borach Poleskich, gdzie w 3 lata później wytknięto granicę ryską. Później biegnie ta nić do sali sejmowej, gdzie zabrzmiały na galerii słowa Kainie Grabski. Gubi się ta nić na lat 20, czyli to mowa o niepodległej Polsce, by później zabłysnąć krwawo nad Katyniem, później nad Wilnem, gdy sprzymierzeńcy likwidowali Armię Krajową i wreszcie zatrzymuje się ta nić czerwona wśród wystygłych rumowisk Warszawy. zatrzymuje się na jak długo. Więc to były słowa, on zastrzegał, że nie jest mistykiem, natomiast to były słowa, którym Polaka, który strasznie duchowo czuł, jak zmieniamy się, jak zmienia się Polska, jak odchodzimy, i on to pisał od ducha trylogii, od ducha sienkiewiczowskiego, że... Mówił, no właśnie, ale tego ducha sienkiewiczowskiego, bo ty, Piotrze, pisałeś o Michale Krespinie Pawlikowskim. Właśnie Michał Krespin Pawlikowski widział zupełnie inaczej niż czasami próbuje się tego ducha sienkiewiczowskiego przedstawić. No tak, on mówił, że Sienkiewiczowi stawiano zarzut, że trylogia podjudza młodzież do szaleńczych i samobójczych zrywów, takich jak Powstanie Warszawskie. On z tym polemizował. On mówił, że duchem trylogii nie jest namawianie do szaleństw. Jej duchem jest przygoda, która choćby najbardziej szalona nie jest samobójstwem, a jest walką o przetrwanie polskości, walką o powołanie do życia państwa polskiego. I on twierdził, że wraz z tą zdradą tych Kresów, które pozostały za kordonem, w psychice polskiej załamał się duch przygody. On pisał, że ostatnim takim aktem tego ducha przygody była wyprawa Kioska, w tym zdobycie też Mińska, Borysowa i Bobrujska, i że to były ostatnie podrygi ducha przygody, a od roku 1920 jesteśmy w defensywie. On jakby pozostawał, i to ważne, żeby to do naszej świadomości polskiej dotarło, pozostawał strażnikiem pamięci o tym, jak wyglądała ta Polska, która była niegdyś największym państwem Europy. Polska, której dziedzictwo, uważał, powinniśmy kontynuować. To dzisiaj w czasach, kiedy nie bez kłopotów, to w ostatnich dniach często słyszymy przy okazji sporów polsko-ukraińskich, kiedy próbujemy to międzymorze odtwarzać, to myślę, że dzisiaj Michał Krespin-Pawlikowski by to widział jako próbę odzyskiwania tej tożsamości i tej świadomości, gdzie jest Polska, gdzie jest interes naszej niepodległości, gdzie jest szansa na odrodzenie się polskiej wielkości, a nie polskiej małości. No właśnie, bo to już tak na koniec. On dostrzegał ogromne bogactwo Rzeczpospolitej, właśnie bogactwo, które też wywodziło się z wieków współpracy, z pewnej różnorodności, też z pewnych kłótni, swarów, ale też z kultury, którą udało się stworzyć. I dla niego traktat Ryski, czyli tak naprawdę nie tylko pozostawienie Polaków za kordonem, ale również czasowe przekreślenie marzeń Ukraińców o swoim własnym państwie było czymś niewybaczalnym, czymś, co się zemści w przyszłości na Polsce. On to tak widział i też to widział po latach, wtedy, kiedy już z pewnej perspektywy już będąc jakby poza Polską, przeżywając polską niewolę i komunizm w Polsce, obserwował ten los, który nas spotkał. To jak właśnie wspomniałeś o dzisiejszych działaniach, które mają na celu odbudowanie tej współpracy, nawet w szerszym formacie, ale jednak tym jądrem mają być państwa, które kiedyś w różnych okresach, w różnej formie wchodziły w skład Rzeczpospolitej albo też z Rzeczpospolitą bardzo silnie współpracowały, były w bardzo silnym sojuszu. Jak ty widzisz dziś słowa Pawlikowskiego i te jego przemyślenia? No warto, żeby przeczytać na nowo Dzieciństwo i młodość Tadeusza Jesteńskiego. Warto, żeby przeczytać Wojnę i sezon. I warto, żeby już ci, którzy chcą się bardziej w to głębić, także przeczytali broszurę Sumienie Polski o znaczeniu Wilna i ziemi wileńskiej, którą on z kolei napisał też na wygnaniu w 1946 roku. On się bardzo mocno mierzył tym, co działo się w Polsce. W PRL-u propaganda nie wybaczyła mu tego wszystkiego, co tam tworzył. Witold Filler, propagandysta stalinowski, PRL-owski, pisał o tym, że jest infantylny, że nie rozumie, że wspaniały ustrój PRL-u wynika z pokonania konfliktów społecznych. Wszystkie te ataki na niego w PRL-u, gdzie tam padały słowa o tym, o krwiopijcach pijących krew ludu pracującego, co w przypadku jego, który był takim, który właśnie lepiej czuł się wśród zwykłych ludzi niż na przykład wśród urzędników, było to po prostu wyjątkowo nietrafne. No dzisiaj musimy bardzo mocno i głęboko przemyśleć to, co z naszego geopolitycznego położenia wynika. To, że te małe konflikty, które się pojawiają pomiędzy narodami położonymi pomiędzy Rosją a Niemcami, to jest coś, co trzeba przezwyciężyć. To jest to coś, gdzie moment, kiedy warto wrócić właśnie do historii Wielkiej Rzeczpospolitej, państwa, które było demokracją, jak na owe czasy najbardziej zaawansowaną na świecie, na tamtą naszą wielokulturowość, nie wielokulturowość polegającą, tak jak chce się dzisiaj, na sprowadzaniu, nie wiem, imigrantów z kompletnie innej kultury, tylko na bliskiej współpracy ludzi, którzy od wieków zamieszkują te same ziemie i podzielają w tej swojej tutejszości wiele wartości, które są wspólne. I Polska potrafiła być krajem, który potrafił być naprawdę tolerancyjny wobec wyznawców różnych religii, wobec różnych narodowości. Tam się pojawiają oczywiście Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Żydzi oczywiście także jako nieodłączny element tych kresów, że o tym wszystkim warto mówić, warto do tego nawiązywać, warto na tym budować świadomość tych naszych narodów. Tą, która była rozbita, tą, która była uważana za śmiertelne zagrożenie dla Moskwy, która niczego bardziej się nie boi niż współpracy naszych narodów, współpracy zgodnej, która potrafi przejść ponad podziałami, które są nam zasiewane przez rosyjską agenturę. Bardzo serdecznie dziękuję. O Michale Kryspinie Pawlikowskim opowiadał Piotr Lisiewicz z Gazety Polskiej. Piotr opisuje od lat, bardzo wielu lat właśnie sylwetki również takich kresowych pisarzy, gawędziarzy, ale też i myślicieli. Przypomina ludzi, którzy serce oddali Polsce i warto do ich słów i ich przemyśleń sięgać, bo naprawdę są niezwykle aktualne. Bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Głyska, do usłyszenia. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja.